صلی علی نبینا صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی عینا صلی علی شفیعنا صلی علی مدن. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو, وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ ہو تو نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی, جان ہے وہ جہان کی, جان ہے تو جہان ہے. پڑھیے صلی علی, صلی علی نبینا صلی علی محمد. اعلی حضرت عظیم البرکت عظیم المرتبہ الشاہ امام محمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمٰن السلام پڑھا جائے گا. تمام اسلام بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ اس کلام میں شامل ہو جائیں. پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو, پل سے اتارو راہ گزر کو بر نہ ہو, جبریل پر بچھا اے تو پر کو خبر نہ ہو, جبریل پر بچھا اے تو پر کو نہ ہو. کاٹا میرے جگر سے غم تو پر کو خبر نہ ہو. فریاد امتی جو کرے حال زار میں, فریاد امتی جو کرے دار میں, ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو, ممکن نہیں کہ خیر بشر کو نہ ہو, جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو. اور ایسا گھما دے ان کی ولا میں خدا ہمیں,

درۃ الناصحین کے حوالے سے درود پاک کی جو بہت ہی پیاری فضیلت درج کی گئی ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ ہفتہ وار اجتماع میں شامل اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین نہایت توجہ کے ساتھ سنیں۔ سیدنا سرور دو عالم فخر آدم و بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، سونے سے پہلے چار کام کر لیا کرو۔ سونے سے پہلے قرآن کریم ختم کر لیا کرو، انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو اپنے لیے قیامت کے دن کے لیے شفیع بنا لیا کرو، مسلمانوں کو اپنے سے راضی کر لیا کرو، اور نمبر چار حج و عمرہ کر کے سویا کرو۔ یہ فرما کر شاہ بحر و بر رسول انور محبوب داور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم رضوان کے ساتھ نماز کی نیت باندھی۔ سیدتنا ام المؤمنین صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، جب محبوب رب شہنشاہ عجم و عرب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں۔ آپ نے مجھے اس وقت چار کام کرنے کا حکم دیا جو کہ میں اس وقت ادا نہیں کر سکتی۔ مکی مدنی رسول ہاشمی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے تبسم فرما کر فرمایا، اے عائشہ، جب تو قل ہو اللہ احد یعنی سورہ اخلاص تین مرتبہ پڑھ لے گی تو نے گویا قرآن کریم مکمل ختم کر لیا، اور جب تو مجھ پر اور مجھ سے پہلے نبیوں پر درود پاک پڑھے گی تو ہم سب نبی تیرے لیے قیامت کے دن شفیع ہوں گے، جب تو مومنوں کے لیے استغفار کرے گی تو وہ سب مومن تجھ سے راضی ہو جائیں گے، اور جب تو کہے گی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر تو نے حج و عمرہ ادا کر لیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے اپنے ثواب کو بڑھانے کے لیے کچھ اچھی اچھی نیتیں کیے لیتے ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ آئیے نیت کرتے ہیں کہ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کرتا ہوں۔ بلا وجہ کپڑے یا بدن سہلانے، ادھر ادھر دیکھنے، باتیں کرنے، ٹیک لگانے، پردے میں پردہ نہ ہونے کی صورت میں گھٹنے کھڑے کر کے دوسروں کے لیے بدنگاہی کا باعث بننے، گھٹنوں میں سر رکھنے، دوسروں کو اشارہ کرنے، اٹھ کر چل پڑنے وغیرہ سے بچتے ہوئے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکے دو زانوں بیٹھ کر علم دین سمجھنے کے لیے نگاہیں جھکائے خوب کان لگا کر سنوں گا۔ کہیے انشاءاللہ، مدنی چینل کے ناظرین بھی کہیں کہ اچھے کام کی نیت کرتے وقت انشاءاللہ کہنا نبیوں کی سنت ہے۔ صلو علی الحبیب وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والے کی دل جوئی کے لیے نمایاں آواز سے جواب دوں گا، ضرورتاً سمٹ کر دوسرے کے لیے جگہ کشادہ کروں گا، دھکا وغیرہ لگا تو صبر کروں گا، گھورنے جھڑکنے الجھنے سے بچوں گا، حق پر ہونے کے باوجود نہیں جھگڑوں گا، اہم باتیں لکھوں گا حسب موقع عز و جل، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ اور رحمت اللہ تعالی علیہ پڑھوں گا۔ خشوع نفاق یہ کیا ہوتا ہے سنیے سمجھیے، اعضا میں تو خشوع ہو مگر دل عاجزی سے خالی ہو، سے بچوں گا انشاءاللہ عز و جل۔ بیان کے بعد خود آگے بڑھ کر سلام و مصافحہ اور انفرادی کوشش کروں گا، بنیت ادائے سنت بات کرتے ہوئے مسکراتا رہوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ توبوا الى الله استغفر الله صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے، جو کہ ہمارے خیر خواہ ہیں، ہمارے رہنما ہیں، ہماری خیر خواہی اور رہنمائی کے جذبے کے تحت ہمیں 72 مدنی انعامات عطا فرمائے ہیں۔ ان 72 مدنی انعامات میں مدنی انعام نمبر 21 کے متعلق انشاءاللہ عز و جل ہم سننے کی سعادت حاصل کریں گے، اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ مدنی انعام نمبر 21 کیا ہے سنیے، کیا آج آپ نے کنز الایمان سے کم از کم 3 آیات ما ترجمہ و تفسیر تلاوت کرنے یا سننے کی سعادت حاصل کی؟ اب کتنے اسلامی بھائی ہیں، غور کریں کہ جو روزانہ 3 آیات ترجمہ و تفسیر کے ساتھ پڑھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں، ہماری سستی اور غفلت کا یہ عالم ہے کہ ہم روزانہ صرف 3 آیات بھی پڑھنے میں کامیاب نہیں ہو پاتے، اور اللہ اکبر ہمارے اسلاف کا عشق قرآن دیکھیں تو عقل کام نہیں کرتی۔ چنانچہ تلاوت کی فضیلت میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کا بہت ہی پیارا رسالہ ہے، اس میں حلیات الاولیاء کے حوالے سے ایک حکایت لکھی ہے، وہ سنیے سمجھیے۔ اور مدنی انعام نمبر 21 کے عامل بن جائیے، ایسے عامل بن جائیے کہ ہمیں دیکھ کر اور بھی عمل کرنے لگ جائیں اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ۔ حضرت سیدنا ثابت بنانی قدسہ سرہ النورانی روزانہ یعنی ڈیلی ختم قرآن پاک فرماتے تھے، ہمیں تو 3 آیات کا کہا گیا نا، یہ اللہ کے ولی روزانہ ختم قرآن پاک فرماتے تھے، ہمیشہ دن کو روزہ رکھتے اور ساری رات قیام فرماتے، یعنی اللہ تعالی کی عبادت فرماتے، جس مسجد سے گزرتے اس میں 2 رکعت ضرور پڑھتے۔ کیا پڑھتے؟ تحیات المسجد، یہ بھی مدنی انعامات میں شامل ہے۔ تحدیث نعمت کے طور پر فرماتے ہیں، میں نے جامع مسجد کے ہر ستون کے پاس قرآن پاک کا ختم کیا اور بارگاہ الہی عز و جل میں گریا کیا، یعنی میں اللہ کی بارگاہ میں رویا ہوں۔ نماز اور تلاوت قرآن کے ساتھ آپ کو خصوصی محبت تھی، اللہ اکبر، آپ پر ایسا کرم ہوا کہ رشک آتا ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا ثابت بنانی قدسہ سرہ النورانی کہ وفات کے بعد دوران تدفین اچانک ایک اینٹ سرک کر اندر چلی گئی. لوگ اینٹ اٹھانے کے لیے جب جھکے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ حضرت سیدنا ثابت بنانی قدسہ سرہ النورانی قبر میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے. آپ کے گھر والوں سے معلوم کیا گیا تو شہزادی صاحبہ نے بتایا والد محترم علی رحمت اللہ الاکرم روزانہ دعا کیا کرتے تھے یا اللہ عز و جل اگر تو کسی کو وفات کے بعد قبر میں نماز پڑھنے کی سعادت عطا فرمائے تو مجھے بھی مشرف فرمانا. منقول ہے جب بھی لوگ آپ کے مزار پر انوار کے قریب سے گزرتے تو قبر انور سے تلاوت قرآن کی آواز آ رہی ہوتی. اللہ عز و جل کی حضرت سیدنا ثابت بنانی قدسہ سرہ النورانی پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو. آمین. دہن میلا نہیں ہوتا بدن میلا نہیں ہوتا خدا کے آلیا کا تو کفن میلا نہیں ہوتا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. ایک اور عاشق قرآن کی بات سنی. چنانچہ انمول ہیرے میں امیر اہل سنت انمول ہیرے امیر اہل سنت کا جو رسالہ ہے اس میں آپ نقل فرماتے ہیں حضرت سیدنا جنید بغدادی علی رحمت اللہ الہادی وقت نزعہ قرآن پاک کی تلاوت فرما رہے تھے. ان سے استفسار کیا گیا یعنی سوال کیا گیا اس وقت بھی تلاوت؟ ارشاد فرمایا میرا نام اعمال لپیٹا جا رہا ہے تو جلدی جلدی اس میں اضافہ کر رہا ہوں. سبحان اللہ. فیضان سنت صفحہ 1095 بہار شریعت کے حوالے سے امیر علیہ سنت نے لکھا ہے حضرت سیدنا امام افخم امام الائمہ امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت علی رحمت اللہ الباسط رمضان المبارک میں 61 بار قرآن پاک ختم کیا کرتے تھے 30 دن میں 30 رات میں ایک تراوی میں. ہم میں سے بھی بہت سارے مسلمانوں نے ماہ رمضان میں تلاوت کی تراوی بھی پڑھی ہوگی مگر ماہ رمضان جاتے ہی بہت سارے بیچارے نماز کی پابندی سے محروم ہو جاتے ہیں جماعت سے محروم ہو جاتے ہیں اور بہت سارے مسلمان اسلامی بھائی اسلامی بہنیں تلاوت قرآن کی سعادت سے بھی محروم ہو جاتے ہیں. بہت اچھی بات ہے رمضان میں قرآن پاک کی تلاوت کی جائے بعد رمضان کیوں نہیں بعد رمضان بھی. دیکھیے ہمارے امام صرف رمضان میں نہیں رمضان کے علاوہ بھی تلاوت قرآن کا شرف پاتے تھے. چنانچہ جس مکان میں آپ نے وفات پائی اس مکان میں آپ نے ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت علی رحمت اللہ الباسط نے 7000 بار قرآن مجید ختم فرمائے. اللہ اکبر. فتاوی رضویہ شریف میں اعلی حضرت امام اہل سنت ولی نعمت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ شمع رسالت مجدد دین و ملت حامی سنت ماحی بدعت عالم شریعت پیر طریقت باعث خیر و برکت حضرت علامہ مولانا الحاج الحافظ القاری شاہ امام احمد رضا خان علی رحمت الرحمن فرماتے ہیں امام الائمہ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے 30 برس کامل ہر رات ایک رکعت میں قرآن کریم ختم کیا. تلاوت کا جذبہ عطا کر الہی معاف فرما میری خطا ہر الہی تلاوت کا جذبہ عطا کر الہی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. حضرت سیدنا امام شافعی علیہ رحمت اللہ الکافی ماہ رمضان میں 60 مرتبہ قرآن پاک ختم فرماتے. اللہ اکبر. علماء کرام رحمہم اللہ السلام فرماتے ہیں صل صالحین رحمہم اللہ المبین میں سے بعض اوقات دن رات میں 2 ختم فرماتے، بعض صالحین 4 ختم فرماتے، بعض 8 ختم فرماتے، اور ہمارے سچے غوث اعظم علی رحمت اللہ الاکرم نے 15 سال تک ہر رات مکمل قرآن پاک تلاوت فرمایا. ہر روز میں قرآن پڑھو کاش خدایا، کاش خدایا. میٹھے میٹھے اسلامی دعا کیجیے، مدنی چینل کے ناظرین آپ بھی دعا کیجیے. ہر روز میں قرآن پڑھو کاش خدایا، کاش خدایا. اللہ تلاوت میں میرے دل کو لگا دے، اللہ تلاوت میں میرے دل کو لگا دے، دل کو لگا دے. اللہ تلاوت میں میرے دل کو لگا دے، دل کو لگا دے. اللہ تلاوت میں میرے دل کو لگا دے. گپ شپ کرتے ہوئے ٹائم کا پتہ نہیں چلتا، اور نادان لوگ بےہودہ قسم کی فلمیں دیکھتے ہوئے راتیں گزارتے ہوں گے، نادان لوگ الٹے سیدھے جرائد و رسائل پڑھتے ہوئے نہ جانے کتنے گھنٹے گزارتے ہوں گے، اور اللہ جنہیں تلاوت کی توفیق دے خوش نصیب ہیں، اس کو پڑھیں. اللہ کرے کہ ہم پڑھیں اور صحیح طرح پڑھیں اور ترجمے کے ساتھ پڑھیں اور تفسیر خزائن العرفان یا نور العرفان کے ساتھ پڑھیں اور اس پر عمل کرنے والے بھی بنیں. بیٹے بیٹے اسلامی بھائیوں، قرآن پاک کی تلاوت کرنا سمجھ کر یا بغیر سمجھے، یہ اللہ تبارک و تعالی کا خصوصی قرب پانے کا ذریعہ ہے. اللہ والے کتنا اہتمام کرتے تھے، سبحان اللہ. حضرت سیدنا ابو بکر عیاش کوفی علی رحمت اللہ القوی نے 30 سال تک روزانہ مکمل قرآن پاک تلاوت کرنے کا اہتمام فرمایا. اپنی عمر مبارکہ میں آپ نے 24,000 مرتبہ، 12,000 مرتبہ قرآن پاک ختم کرنے کی سعادت حاصل کی. حضرت سیدنا بشیر بن منصور سلمی علی رحمت اللہ الغنی ہر 3 دن میں قرآن ختم فرماتے. حضرت سیدنا زہیر بن محمد مروزی علی رحمت اللہ الحادی رمضان میں دن رات میں روزانہ 3 قرآن پاک کی تلاوت کرتے، ہمیشہ ہر سال صرف رمضان میں 90 ختم قرآن کی سعادت حاصل کرتے. حضرت عطا بن ابی رباح رحمت اللہ تعالی علیہ روزانہ نماز تہجد میں 200 آیتیں تجوید و ترتیل کے ساتھ پڑھا کرتے تھے، صحیح اس طور پر ادائیگی کے ساتھ. حضرت سیدنا عبد الرحمن بن قاسم اتقی علی رحمت اللہ الغنی روزانہ 2 قرآن پاک ختم کرتے. حضرت سیدنا یحییٰ بن سعید قطان علی رحمت اللہ المنان نے 20 سال تک بلا ناغہ ہر رات نماز تہجد میں قرآن پاک ختم فرمایا۔ مذہب محلم مالکی کے امام حضرت سیدنا امام مالک علی رحمت اللہ الملک کا درس قرآن کے بعد تلاوت قرآن کرنا بہترین مشغلہ تھا۔ آپ نے اپنی حیات مبارکہ میں اتنی مرتبہ ختم قرآن کی سعادت حاصل کی کہ اس کا شمار ہی نہ ہو سکا۔ حضرت سیدنا علامہ مولانا علی قاری علی رحمت اللہ الباری مرقات شریف میں لکھتے ہیں، ایک رکعت میں قرآن ختم کرنے والوں کا شمار نہیں کیا جا سکتا۔ ہمارے اسلاف کیسے عاشق قرآن تھے کہ حضرت لکھ رہے ہیں کہ ایک رکعت میں مکمل قرآن پاک ختم کرنے والوں کا شمار نہیں کیا جا سکتا۔ اس قدر بزرگ ہمارے قرآن پاک سے محبت کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہوں۔ بعد فجر جو مدنی حلقہ ہوتا ہے، الحمدللہ عز و جل تین آیات ما ترجمہ کنز الایمان اور تفسیر نور العرفان یا تفسیر خزائن العرفان سے ہم پڑھنے سننے کی سعادت حاصل کریں۔ یہ دعوت اسلامی کے مدنی کاموں میں سے ایک مدنی کام ہے۔ بعد فجر مدنی حلقہ، اس میں اسلامی بھائی تین آیات ما ترجمہ کنز الایمان اور پھر انہی تین آیات کی تفسیر خزائن العرفان سے یا نور العرفان سے پڑھتے ہیں، اور اسلامی بھائی انفرادی کوششیں بھی کرتے ہیں، مدنی قافلوں کے لیے ترکیبیں بناتے ہیں، اور الحمدللہ عز و جل فکر مدینہ کی سعادت بھی حاصل کرتے ہوں گے۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائی و مدنی چینل کے ناظرین، بعد فجر مدنی حلقہ جو دعوت اسلامی کا مدنی کام ہے، اگر اس میں آپ بھی شامل ہونے کی سعادت حاصل کر لیں تو کیا بات ہے، اللہ نصیب فرمائے، اللہ نصیب فرمائے۔ اور کاش پورا قرآن پاک ترجمہ و تفسیر کے ساتھ پڑھنے کے ہم سعادت حاصل کرنے والوں میں شامل ہو جائیں، عمل کرنے والوں میں شامل ہو جائیں۔ اگر صرف 19 آیات آپ ڈیلی پڑھنے میں کامیاب ہو جائیں تو کم و بیش 12 ماہ کے اندر اندر مکمل قرآن پاک آپ پڑھ سکیں گے۔ اور ماشاءاللہ دعوت اسلامی کی شادی ادارے نے بہت ہی پیارے انداز سے سبحان اللہ کنز الایمان ما خزائن العرفان کے شائع کیا ہے۔ وہ بعض پڑھنے والے بعض وہ تفسیروں میں دیکھتے ہیں کہ وہ کچھ تفسیر لکھی ہوتی اور پھر وہ فلاں صفحے پر دیکھیے اور پھر وہ سستی بھی ہوتی ہے، دقت بھی بہت ہوتی ہے، تو الحمدللہ وہ ہر صفحے پر وہ تفسیر مکمل کر دی گئی اور بڑے اچھے الفاظ اس میں لکھے ہیں، کھلے کھلے کر کے لکھے ہیں۔ اسے مکتبۃ المدینہ سے ہدیتاً حاصل کیجئے۔ اور ماشاءاللہ القرآن الکریم سافٹ ویئر بھی مکتبۃ المدینہ نے شائع کیا ہے، اس کے علاوہ ویب سائٹ پر بھی آپ یہ دونوں حاصل کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں۔ آئیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں کنز الایمان پڑھنے والا بنا دے۔ کنز الایمان اے خدا میں کاش روزانہ پڑھوں، کنز الایمان اے خدا میں کاش روزانہ پڑھوں، پڑھ کے تفسیر اس کی پھر تفسیر اس کی پھر اس پر عمل کرتا رہوں۔ امین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اولیاء کے عشق قرآن کی میں نے ایک جھلک آپ کی خدمت میں پیش کی۔ آئیے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، اب میں آپ کی خدمت میں صحابہ کرام علیہم رضوان کے عشق قرآن کی کچھ جھلکیاں پیش کرتا ہوں۔ چنانچہ فتاوی رضویہ مخرجہ جلد 23 صفحہ 119 میرے آقا سید اعلی حضرت علی رحمت رب العزت لکھتے ہیں، بے شک اصحاب رسول جب کسی مجلس میں جمع ہوتے اپنے ساتھیوں میں سے کسی ایک کو فرمایا کرتے کہ وہ قرآن مجید کی کوئی سورت تلاوت کرے۔ غور کیا آپ نے کہ صحابہ کرام جب جمع ہوتے تو کسی ایک کو کہتے کہ تلاوت کیجئے، جمع ہم بھی ہوتے ہیں اور تلاوت تو کیا سننی اور سنانی ہے، ہم تو معاذ اللہ غیبتیں کرتے ہیں اور چغلیاں کی جاتی ہیں، فضول بک بک کی جاتی ہے، دل آزاریاں کی جاتی ہیں، راس فاش کیے جاتے ہیں، عزتیں اچھالی جاتی ہیں ہماری محفلوں میں، ہماری مجلسوں میں، اللہ کی پناہ یہی کچھ ہوتا ہے۔ حدیث پاک میں ارشاد ہوا، ہر دعوت دینے والا دوست رکھتا ہے یعنی پسند کرتا ہے لوگ اس کی دعوت میں آئیں اور اللہ عز و جل کا خان نعمت قرآن ہے کہ اسے نہ چھوڑنا۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، مدنی چینل کے ناظرین، کاش قرآن کی تلاوت کر کر کے ہم خدا مہربان عز و جل کی نت نئی نعمتیں اس کے کرم سے حاصل کریں، کاش موت میت کے وقت ہی نہیں خوشی کی تقاریب میں بھی تلاوت قرآن کی ہمیں توفیق نصیب ہو جائے۔ صرف مال کی برکت کے لیے دکان میں ہی تلاوت نہیں، بلکہ حصول ثواب کے لیے، حصول برکت کے لیے، مکان میں، دکان میں، صبح و شام، کاش ہر وقت ہمیں تلاوت کی سعادت نصیب ہوتی رہے۔ تلاوت کروں ہر گھڑی یا الہی، تلاوت کروں ہر گھڑی یا الہی، بکونا کبھی بھی میں وائی تباہی، تلاوت ہر گھڑی یا الہی۔ آمین۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ حضرت سیدنا اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ تو قرآن سے کیسی محبت تھی، کیسا عشق تھا، اللہ اکبر، جب کلام پاک پڑھنے کے لیے کھولا کرتے تو بے ہوش ہو کر زمین پر تشریف لے آتے اور ان کی زبان پاک سے جاری ہو جاتا ھذا کلام ربی، ھذا کلام ربی، یہ میرے رب کا کلام ہے، یہ میرے رب کا کلام ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عثمان اور حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہما نے فرمایا، اگر دل پاک ہو جائیں تو قرآن پاک کی قرآن سے کبھی سیر نہ ہو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا عشق قرآن ملاحدہ فرمائیے کہ جب تک اپنے ارادے کے مطابق قراءت نہیں کر لیتے تھے، تلاوت قرآن کی سعادت حاصل نہیں کر لیتے تھے، کسی سے بات نہیں کرتے تھے۔ اور امام بخاری علیہ رحمۃ اللہ الباری نے روایت کیا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قرآن پاک کی تلاوت سے فارغ ہونے سے پہلے بات چیت نہیں کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عثمان، زید بن ثابت، ابن مسعود، حضرت عبی بن کعب رضی اللہ عنہم ہر جمعہ کو قرآن پاک ختم کیا کرتے تھے، یعنی ویکلی قرآن پاک مکمل کرتے تھے۔ حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ایک گروہ پورا قرآن ایک رکعت میں یا ایک رات میں ختم کرتا۔ یہی ہے آرزو تعلیم قرآن، عام ہو جائے تلاوت کرنا صبح شام، تلاوت کرنا صبح شام میرا کام ہو الحبيب صلى الله تعالى على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. شہزادہ 59 حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا عشق قرآن ملاحظہ فرمائی. اللہ اکبر. چنانچہ شواہد النبوہ میں ہے حضرت سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جب یزیدیوں نے حضرت امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سر انور کو نیزے پر چڑھا کر کوفے کی گلیوں میں گشت کیا تو اس وقت بھی اپنے مکان اس وقت میں اپنے مکان کے بالا خانے پر تھا, اوپر والی سٹوری پر تھا. جب سر مبارک میرے سامنے سے گزرا تو میں نے سنا سر پاک نے پارہ 15 سورہ کہف کی آیت نمبر 9 تلاوت فرمائی. اللہ اکبر اللہ اکبر. سر پاک تن اقدس سے جدا ہے اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے شہزادے خاتون جنت کے لال مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی آنکھوں کی ٹھنڈک امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اس حال میں بھی تلاوت فرما رہے ہیں. اللہ اکبر. وہ آیت کون سی تھی؟ آئیے یہ بھی ہم پڑھنے سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. ام حسبتن اصحاب الكهف والرقيم كانوا من آیاتنا عجبا. ترجمہ کنز ایمان. کیا تمہیں معلوم ہوا کہ پہاڑ کی کھو اور جنگل کے کنارے والے ہماری ایک عجیب نشانی تھے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, میرے شیخ طریقت کتنی پیاری بات فرماتے ہیں, عبادت ہو تو ایسی ہو, تلاوت ہو تو ایسی ہو, سر شبیر تو نیزے پہ بھی قرآن سناتا ہے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. خلفائے راشدین کا عشق قرآن ملاحظہ کیجیے. امام بخاری نے روایت کیا کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نماز میں قرآن پاک پڑھتے ہوئے زار و قطار روتے, اس قدر روتے کہ مشرکوں کی عورتیں بھی آپ کا رونا سن کر متاثر ہو جایا کرتی. احیاء العلوم میں ہے میرے آقا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کرتے, ہمیں ہمارے رب کی یاد دلاؤ. تو حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ بہت دیر تک فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو قرآن پاک کی تلاوت سنایا کرتے. اللہ اکبر. میرے آقا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ حافظ قرآن تھے مگر قرآن پاک دیکھ کر پڑھا کرتے تھے. تو یاد رکھیے, قرآن پاک دیکھ کر پڑھنا زیادہ افضل ہے کیونکہ اس میں قرآن پاک کو دیکھنا بھی ہے, چھونا بھی ہے, اٹھانا بھی ہے, اور یہ سب عبادت ہے. اور آپ کی جب شہادت ہوئی اس وقت بھی عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے. آپ کے خون کے چند قطرات قرآن شریف کی اس آیت پر پڑے, فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ. ترجمہ اے کنز الایمان, تو اے محبوب عن قریب اللہ ان کی طرف سے تمہیں کفایت کرے گا. مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم, اللہ اکبر, بطور کرامت آپ کچھ ہی دیر میں پورا قرآن پاک پڑھ لیا کرتے تھے. چنانچہ شواہد النبوہ میں ہے کہ آپ گھوڑے کے ایک رکاب میں پاؤں مبارک رکھتے, دوسری رکاب میں پاؤں رکھنے سے پہلے مکمل قرآن پاک ختم فرما لیا کرتے. دشوں کے تلاوت زندے ذوق عبادت رہوں باوضو میں صدا یا الہی رہوں باوضو میں صدا یا الہی بے شوق تلاوت بے ذوق عبادت آمین صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. میرے آقا دو عالم کے داتا میٹھے میٹھے مصطفی حبیب کبریا کعبے کے بدر الدجا طیبہ کے شمس الدحا دافع جملہ بلا شافع روز جزا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو قرآن سے کیسی محبت تھی. اللہ اکبر. چنانچہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ بارگاہ رسالت میں یمن کا ایک وفد حاضر ہوا. انہوں نے التجا کی کہ آقا ہمیں قرآن پاک کی تلاوت سنائی. آپ پر نازل ہوا جو آپ پر نازل ہوا وہ ہمیں سنائیے. رحمت عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سورہ صافات کی تلاوت شروع کی اور جب فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ اس آیت پر پہنچے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک آنسو آپ کی مبارک داری پر تیزی سے گر رہے تھے. اللہ اکبر. یاد رکھیے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم بھی ایسی تلاوت کریں ذوق والی تلاوت کہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوں اور خوف خدا سے عذاب کی آیات پڑھ کر ہمارے آنسو جاری ہو جائیں رحمت الہیہ کی آیتیں پڑھ پڑھ کر ہمارے آنسو جاری ہو جائیں. کاش. اللہ اکبر. صحیح بخاری شریف میں ہے ایک بار مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فقیہ امت حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا مجھے قرآن سناؤ. عرض کی یا رسول اللہ آپ پر تو نازل ہوا ہے. فرمایا میں دوسروں سے سننا پسند کرتا ہوں. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے تلاوت شروع کی. دوران تلاوت تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں سے مبارک آنسو بہتے تھے. اور میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں حدیث پاک سنیے. چنانچہ ارشاد ہوا قرآن کریم پڑھو اور رو اگر رونا نہ آئے تو بتکلف رونے کی کوشش کرو. گریہ و زاری سے ہی رحمت الہی کو اپنی طرف متوجہ کیا جا سکتا ہے. تو میٹھے میٹھے اسلام بھائیو اولیاء صحابہ اور سید الانبیاء کہ عشق قرآن کی کچھ حلقیاں میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی. کاش ان عظیم ہستیوں کے صدقے میں اولیاء کے صدقے میں صحابہ کے صدقے میں سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں ہمیں بھی شوق تلاوت نصیب ہو جائے. قرآن پاک سیکھنے کا شوق نصیب ہو جائے. قرآن پاک سکھانے کا شوق نصیب ہو جائے. میٹھے میٹھے اسلام بھائیو قرآن پاک سیکھنا اور سکھانا کتنی سعادت کی بات ہے. سنیے میرے شیخ طریقت نے تلاوت کی فضیلت رسالے میں لکھا ہے. خاتم المرسلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان معظم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ تم میں بہترین شخص وہ ہے جس نے قرآن سیکھا اور دوسروں کو سکھایا. حضرت سیدنا ابو عبد الرحمن سلمی رضی اللہ تعالی عنہ مسجد میں قرآن پاک پڑھایا کرتے اور فرماتے اسی حدیث مبارک نے, کس حدیث نے, خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, تم میں بہترین شخص وہ ہے جس نے قرآن سیکھا اور دوسروں کو سکھایا. اسی حدیث مبارک نے مجھے یہاں بٹھا رکھا ہے. قرآن پاک سکھانے والے کتنے خوش نصیب ہیں. چنانچہ ذوالنورین جامع القرآن حضرت سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت, تاجدار مدینہ منورہ سلطان مکہ مکرمہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جس نے قرآن مبین کی ایک آیت سکھائی اس کے لیے سیکھنے والے سے دگنا ثواب ہے. ایک اور حدیث باغ میں حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے, خاتم المرسلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں, جس نے قرآن عظیم کی ایک آیت سکھائی جب تک اس آیت کی تلاوت ہوتی رہے گی اس کے لیے ثواب جاری رہے گا. ایک حدیث شریف میں ہے, جس شخص نے کتاب اللہ کی ایک آیت یا علم کا ایک باب یعنی چیپٹر سکھایا, اللہ عز و جل تا قیامت اس کا اجر بڑھاتا رہے گا. عطا ہو شوق مولا مدرسے میں جانے آنے کا, عطا ہو شوق مولا مدرسے میں آنے جانے کا, خدایا ذوق دے قرآن پڑھنے کا پڑھانے کا. جس کو یہ شوق ہو جائے قرآن پاک سکھانے کا یا سیکھنے کا, بڑا خوش نصیب ہے. اور دعوت اسلامی الحمدللہ عز و جل تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک, دنیا بھر میں دعوت اسلامی اس کے لیے کوشائیں کہ قرآن پاک کی تعلیمات عام ہو جائیں. جبھی تو القرآن الکریم سافٹ ویئر جاری کیا ہے, اس کی سی ڈی جاری کی ہے, جبھی تو کنز الایمان ما تفسیر خزائن الارفان کے جاری کیا ہے, جبھی تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں مدنی چینل کے ناظرین, دعوت اسلامی نے مدنی منوں کے لیے مدنی منیوں کے لیے پاکستان میں اور دنیا کے مختلف ممالک میں ہزار ہا مدارس قائم کیے. صرف پاکستان میں اس وقت جو آخری کارکردگی حاصل کی گئی اس کے مطابق پاکستان میں مدنی منوں اور مدنی منیوں کے 1082 مدرسۃ المدینہ چل رہے ہیں الحمدللہ عز و جل, اور ان پڑھنے والوں سے کوئی فیس نہیں لی جاتی, فی سبیل اللہ پڑھایا جاتا ہے. اور الحمدللہ عز و جل اسلامی بھائیوں کو جو بڑے ہو گئے ان کے لیے مدرسۃ المدینہ بالغان قائم ہے. یہ عام طور پر بعد عشاء ہوتے ہیں, دورانیہ اس کا کم و بیش 41 منٹ ہوتا ہے. یہ نیکی کی دعوت جو امیر علیہ سنت کی فیضان سنت کی یہ چھٹا باب ہے, چھٹا چیپٹر ہے. اس میں امیر علیہ سنت نے یہ صفحہ نمبر 564 اور 565 پر دعوت اسلامی کے جامعات و مدارس کی تعداد لکھی. تو مدنی منوں اور مدنی منیوں کے جو مدارس ہیں 1082 صرف پاکستان میں, ان میں تعداد پڑھنے والوں کی 72,000 کم و بیش ہے. اور مدرسۃ المدینہ بالغان کا میں عرض کر رہا تھا, ان مدارس کی تعداد 3,316, اور اسلامی بہنوں کے جو مدرسۃ المدینہ بالغات ہیں جس میں اسلامی بہنیں اسلامی بہنوں کو قرآن پاک پڑھاتی ہیں فی سبیل اللہ, فری آف کاسٹ, کوئی فیس نہیں لی جاتی, اور قرآن پاک کے ساتھ ساتھ نماز بھی سکھائی جاتی ہے, دعائیں بھی سکھائی جاتی ہیں الحمدللہ عز و جل. اسلامی بہنوں کے جو مدارس ہیں یہ عام طور پر صبح 8 بجے سے لے کر عصر تک مختلف اوقات میں لگتے ہیں, کیونکہ اسلامی بہنوں کو دعوت اسلامی کے مرکزی مجلس شورا کی طرف مدنی مرکز کی طرف سے یہ ہدایت کی گئی ہے کہ انہیں مغرب سے پہلے پہلے اپنا مدنی کام مکمل کر کے گھر پہنچنا ہوتا ہے. بہرحال اسلامی بہنوں کے جو مدارس ہیں جس میں اسلامی بہنیں پڑھاتی ہیں اور پردے میں پڑھاتی ہیں ان کی تعداد صرف پاکستان میں 39,938 ہے. الحمدللہ عزوجل. تو وہ اسلامی بھائی جو قرآن پاک اب تک نہیں پڑھ سکے, میں ان کو دعوت دیتا ہوں کہ دعوت اسلامی کے مدارس میں آ کر قرآن پاک سیکھ لیجئے, اور اللہ آپ کا بھلا کرے, اللہ کو مدینہ دکھائے, اپنی نماز بھی درست کر لیجئے, ہمت کر کے دعائیں بھی سیکھ لیجئے, انشاءاللہ سنتیں بھی سکھائی جائیں گی. اور امیر علیہ سنت تو یہاں تک فرماتے ہیں آپ تشریف تو لائیے, ہم آپ کو قاعدہ بھی دے دیں گے, مدنی قاعدہ بھی پیش کریں گے. تو جو اسلامی بھائی قرآن پاک پڑھے ہوئے ہیں درست مخارج کے ساتھ وہ سکھانے والے بن جائیں, اور جنہوں نے ابھی تک نہیں سیکھا وہ سیکھنے والے بن جائیں. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے, اور سب اسلامی بھائی جو اجتماع میں موجود ہیں مدنی چینل کے ذریعے دنیا بھر میں جہاں بھی سن رہے ہیں, وہ یہ نیت کر لیں کہ امیر علیہ سنت کی عطا کردہ مدنی انعامات جو ہیں, آپ چاہے پہلی مرتبہ نام سن رہے ہیں مدنی انعامات کا, آپ اس رسالے کو ہدیتاً لے کر اس کو دیکھیں, اس کو پڑھیں, اس میں کیا ہے. مدنی انعام نمبر 21, سبحان اللہ, روزانہ 3 آیات ترجمہ و تفسیر کے ساتھ, ترجمہ کنز الایمان, تفسیر خزائن العرفان کے ساتھ پڑھنے کی سعادت حاصل کریں. اور اس نیت کے ساتھ تمام اسلامی بھائی ہاتھ اٹھا کر کہیں انشاءاللہ عز و جل. آئیے آپ کو ایک مدنی بہار بھی نیکی کی دعوت سے, جو کہ صفحہ نمبر 563 پر درج ہے, وہ پیش کرتا ہوں. چنانچہ باول مدینہ کراچی میں مقیم اسلامی بھائی کے بیان کا لبے لبا, مدنی ماحول سے وابستگی سے قبل ہی میں نہایت ہی بگڑے ہوئے کردار کا مالک تھا. رات گئے تک دوستوں کے جھرمٹ میں خوش گپیوں میں مصروف رہتا, نہ تو والدین کی عزت کا پاس تھا اور نہ ہی اپنے قیمتی وقت کے ضیاع یعنی ضائع ہونے کا احساس. میری زندگی کے چاروں طرف غفلتوں کا پیرا تھا, گھر والے میری حرکتوں کی وجہ سے سخت پریشان, مجھے سدھارنے کی تگ و دو میں لگے رہتے, کیونکہ نیک اولاد سے معاشرے میں والدین کی بھی نیک نامی ہوتی ہے. ایک روز میرے بھائی نے ایک عاشق رسول سے میری ملاقات کروائی, انہوں نے نہایت محبت بڑے انداز میں دعوت اسلامی کے تحت ہونے والے ہفتہ وار سنت و بر اجتماع میں شرکت کی دعوت پیش کی, اور مدرسۃ المدینہ برائے بالغان میں داخلہ لینے کی رغبت دلائی, نیز احکام شریعت پر عمل کی برکتیں اور فضیلتیں بتائیں. ان کی بھرپور انفرادی کوشش نے دل پر گہرا اثر ڈالا, یہ کہتے میں انکار نہ کر سکا, میں نے مدرسۃ المدینہ برائے بالغان میں داخلہ لے لیا. الحمدللہ عز و جل, مدرسۃ المدینہ برائے بالغان میں مجھے درست مخارج سے حروف کی ادائیگی کے ساتھ قرآن مجید فرقان حمید پڑھنے کی سعادت ملی, اور سنت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مطابق زندگی گزارنے والے عاشقان رسول کی صحبت کی برکت سے دین سے ایسی محبت پیدا ہو گئی کہ آج بگڑے ہوئے حالات میں جبکہ چہار سو فیشن پرستی کا دور دورہ ہے, میں چہرے پر داڑھی شریف اور سر پر امامہ شریف کا تاج سجائے نہ صرف خود سنت و بری زندگی بسر کرنے کی کوشش کر رہا ہوں, بلکہ سنتوں کے پرچار کا بھی کوشاں یعنی کوشش کرنے والا ہوں. الحمدللہ عز و جل, تا دم تحریر مجھے ذیلی مشاورت کے نگران کی حیثیت سے مدنی کاموں کی ذمہ داری ملی ہوئی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں مدنی ماحول کی بہار نصیب فرمائے, قرآن پاک پڑھنے پڑھانے کی سعادت نصیب فرمائے, اور مدنی انعام نمبر 21 پر بلا ناغا عمل کرنے کا شرف عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. توبوا الى الله صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم توبوا الى الله صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. آئیے اب اپنے درود پاک کے معمولات پورے کیے لیتے ہیں. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وعلى آله وصحبه وسلم. بزرگ فرماتے ہیں جو شخص ہر شب جمعہ یعنی جمعہ اور جمعرات کے درمیانی رات اس درود شریف کو پابندی سے کم از کم ایک مرتبہ پڑے گا موت کے وقت سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرے گا. اور قبر میں داخل ہوتے وقت بھی زیارت کرے گا, یہاں تک کہ وہ دیکھے گا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے قبر میں اپنے رحمت بھرے ہاتھوں سے اتار رہے ہیں. فیضان مدینہ کی قریب والی مسجد میں اذان عشاء ہو رہی ہے, تب اسلام بھائی اذان سنے اس کا جواب دیں, اس کے بعد انشاءاللہ درود پاک ہم پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں. اللہ اکبر. اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. حي على الصلاة لا حول ولا قوة. حي على الصلاة لا حول ولا قوة. حي على الفلاح. الله اكبر. لا اله الا الله والصلاه والسلام عليك يا رسول وعلى آلك وصحبه. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة على سيدنا ومولانا محمد الوسيلة الفضيلة الدرجة الرفيعة وضعف مقام محمود الذي يجعلنا في شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. صلاة السلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحبه. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. جس درود پاک کی فضیلت ہم نے سنی، آئیے وہ درود پاک پڑھنے کی ہم سعادت حاصل کرتے ہیں. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اب جو درود پڑھیں گے اس کی فضیلت یہ ہے، حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یہ درود پاک پڑھے، جو بھی ہم پڑھیں گے، اگر کھڑا تھا تو بیٹھنے سے پہلے اور بیٹھا تھا تو کھڑے ہونے سے پہلے اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آله وسلم. اب جو درود پڑھیں گے اس کی فضیلت یہ ہے، جو یہ درود پڑھتا ہے اس پر رحمت کے 70 دروازے کھول دیے جاتے ہیں. صلی اللہ علی محمد. اب جو درود پڑھیں گے اس کی فضیلت یہ ہے، اس کو پڑھنے والے کے لیے 70 فرشتے 1000 دن تک نیکیاں لکھتے ہیں. جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلو. اس کے متعلق امیر علیہ سنت نے ارشاد فرمائی، یہ دعا ہے جو ابھی ہم نے پڑھا، اس کی فضیلت سنیں. حضرت احمد صاوی علی رحمت اللہ الہادی بعض بزرگوں سے نقل کرتے ہیں، اس درود شریف کو ایک بار پڑھنے سے 600,000 درود شریف پڑھنے کا ثواب حاصل ہوتا ہے. پڑھ لیجئے، اللہم صل علی سیدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. ایک دن ایک شخص آیا تو حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اسے اپنے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان بٹھا لیا. اس سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو تعجب ہوا کہ یہ کون سی مرتبہ ہے. جب وہ چلا گیا تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ جب مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو یوں پڑھتا ہے. آئیے ہم بھی اسی طرح پڑھتے ہیں، اللہم صل علی محمد كما تحب وترضى له. جزاكم الله خير. صلوا على الحبيب صلى الله صلى الله تعالى على محمد. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہمارے وطن عزیز پاکستان کے بیشتر شہروں اور بالخصوص باب الاسلام سندھ کے اکثر شہر، دیہات، گاؤں یہ حالیہ بارشوں سے شدید متاثر ہوئے ہیں. لاکھوں لاکھ بے گھر ہوئے ہیں، جبکہ سینکڑوں اموات بھی واقع ہوئی ہیں. ان آفات اور تباہیوں کے سبب رہائش، خوراک، ادویات اور روزمرہ کے استعمال کی اشیاء کی شدید قلت یہ واقع ہوئی ہے۔ مکی مدنی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کی آہوں، سسکیوں اور مظلومیت کا ہر مسلمان احساس کر سکتا ہے۔ کئی مقامات ایسے بھی سننے کو ملے کہ جہاں لاشیں تیر رہی ہیں، زمین کا کوئی ٹکڑا ایسا میسر نہیں کہ جہاں انہیں تدفین کی جائے، کہیں بچے اپنے ماں باپ سے گم ہو چکے تو کوئی اپنے بچوں کی امی کی تلاش کر رہا ہے، تو کوئی اپنے بچوں کے ابو کو تلاش کر رہی ہے، کوئی اپنے ماں باپ کی تلاش میں روتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی، یوں تو دنیا بھر میں مدنی قافلوں اور مدنی انعامات کے ذریعے نیکی کی دعوت عام کر رہی ہے۔ چونکہ دعوت اسلامی ایک عوامی تحریک ہے اور ملک کو درپیش اس آزمائش میں عاشقان رسول کی ایک بہت بڑی تعداد جنہیں مدد کی ضرورت ہے، اور انہیں اب تک امداد بھی کئی ایک ایسے ہیں جن کو نہیں مل سکی۔ تو دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا نے اپنے مدنی مشورے میں یہ طے کیا ہے کہ آزمائش کی اس گھڑی میں ان عاشقان رسول کی بھرپور مدد کی جائے۔ تو آئیے دعوت اسلامی کے ساتھ مل کر آفت و مصیبت میں مبتلا میٹھے میٹھے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کی مدد کریں۔ آئیے جنہیں خوراک میسر نہیں انہیں خوراک پہنچاتے ہیں، جنہیں ادویات کی ضرورت ہے انہیں ادویات پہنچائیں، جو آسمان تلے ایسے ہی پڑے بارشوں میں بھیگ رہے ہیں، بچے طرح طرح کی بیماریوں میں مبتلا ہو رہے ہیں، انہیں خیمے میسر کر کے انہیں بھی کسی طرح چھت مہیا کرنے کی کوشش کریں۔ تو انشاءاللہ عزوجل دعوت اسلامی کے مدنی مراکز، بالخصوص عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ اور باب الاسلام سندھ میں حیدر آباد، میرپور خاص، نواب شاہ، سکھر کے مدنی مراکز فیضان مدینہ میں امدادی کیمپ یہ قائم کر دیے گئے ہیں۔ آپ اپنی نقد رقوم، ادویات، خوراک، خیمے وغیرہ اگر چاہیں تو ان معاملات میں بھرپور تعاون کریں، اور اگر کسی اور شہر سے آپ کا تعلق ہے، دنیا کے کسی ملک میں آپ مدنی چینل پر دیکھ رہے ہیں، تو دعوت اسلامی کے ذمہ داران سے رابطہ کیجئے۔ مدارس المدینہ جہاں جہاں قائم ہیں ان سے رابطہ کیجئے، جامعات المدینہ میں رابطہ کیجئے، اور اپنی امدادی رقوم اور ضروری اشیاء یہ دعوت اسلامی کے ذمہ داران کو پہنچائیں، اور ان عاشقان رسول جو اس آفت و مصیبت میں گھرے ہیں، میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، بہت سارے ایسے اسباب میسر ہیں کہ جن کے تحت ہم ان کی مدد کر سکتے ہیں۔ تو دعوت اسلامی کے ساتھ مل کر نیت کریں کہ انشاءاللہ پیارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کی بھرپور مدد کریں گے۔ اس سلسلے میں بینک اکاؤنٹ نمبر بھی نوٹ فرما لیجئے، 00630101007580 اکاؤنٹ نمبر 00630101007580 MCB کلاک مارکیٹ برانچ کراچی پاکستان، برانچ کوڈ 00630، سوئفٹ کوڈ MUCBPKKA۔ دعوت اسلامی کے ان اکاؤنٹ نمبرز میں بھی آپ چاہیں تو براہ راست رقم منتقل کر سکتے ہیں. اور مدنی مراکز جو میں نے عرض کیا، باب المدینہ کراچی، باب الاسلام حیدرآباد، میرپور خاص، نواب شاہ اور سکھر، ان کے فون نمبر انشاءاللہ مدنی چینل پر بار بار ریپیٹ کیے جائیں گے. آپ ان مدنی مراکز میں اسلام بھائیوں سے رابطہ کریں اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کی مدد کے لیے دعوت اسلامی کا بھرپور ساتھ دیجئے. اللہ تبارک و تعالی ان آفت و مصیبت میں مبتلا ہر عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد فرمائے اور اسے ان مصیبتوں اور آفتوں سے نجات عطا فرمائے. آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب محمد. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، الحمدللہ جامعۃ المدینہ کے تحت 26 ماہ کا مختصر درس نظامی سلسلہ کا کورس شروع کیا جا رہا ہے. 26 ماہ کا مختصر درس نظامی کا سلسلہ انشاءاللہ تعالی شروع کیا جا رہا ہے اور یہ درجہ 26 شوال مکرم سے اس کا آغاز ہو جائے گا. خواہشمند اسلامی بھائی جامعۃ المدینہ کی مجلس سے رابطہ فرمائیں. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، خوش نصیب مسلمان عاشقان رسول حج کی سعادت حاصل کرنے کے لیے حج کی تیاری میں مصروف ہیں. الحمدللہ عز و جل حجاج کرام کی سہولت کے لیے، ان کی آسانی کے لیے مکتبۃ المدینہ سے امیر اہل سنت کی تصنیف رفیق الحرمین حدیتن حاصل کی جا سکتی ہے، امیر اہل سنت کی وی سی ڈی حج عمرہ کا طریقہ اور حج کارڈ مکتبۃ المدینہ سے حدیتن حاصل کیا جاتا ہے جا سکتا ہے. تو میرے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ موجود اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی اپنے اپنے علاقوں میں، اپنے اپنے محلوں میں، اپنے عزیزوں میں ان کتب اور وی سی ڈیز کو عام کیجئے تاکہ ایک تربیت کے ساتھ، ایک طریقہ کار کے ساتھ مسلمان حج کرنے میں کامیاب ہو سکیں. جو اسلامی بھائی رفیق الحرمین وی سی ڈی یا حج کارڈ لنگر کرنا چاہتے ہیں وہ ہماری حج و عمرہ مجلس کے اسلامی سے رابطہ کریں یا اپنے رکومات اس سلسلے میں مکتبۃ المدینہ پر جمع کروا دیں. مکتبۃ المدینہ کا اعلان سماعت فرما لیں. شیخ طریقت امیر اہل سنت کا مدنی مذاکرہ جو رمضان مبارک میں ہوا تھا، اس کی ایک وی سی ڈی جس کا نام عذاب الہی کو ہلکا سمجھنا کیسا، عذاب الہی کو ہلکا سمجھنا کیسا، یہ وی سی ڈی 25 روپے ہدیہ پر مکتبۃ المدینہ کے بستہ پر دستیاب ہے. اسی طرح میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، سیلاب زدگان اور دعوت اسلامی، سیلاب زدگان کی خدمت دعوت اسلامی کس انداز سے کر رہی ہے، کی تھی، یہ آپ جاننا چاہتے ہیں تو یہ وی سی ڈی مکتبۃ المدینہ سے حاصل کیجئے، 25 روپے ہدیہ پر مکتبے کے بستہ پر دستیاب ہے. 163 مدنی پھول شیخ طریقت امیر اہل سنت کی تصنیفی رسالہ 8 روپے ہدیہ پر مکتبۃ المدینہ کے بستہ سے ہدیتن حاصل فرمائیں. اسی 163 مدنی پھول کو آپ جے بی سائز میں بھی حاصل کر سکتے ہیں، 4 روپے ہدیہ پر یہ بھی مکتبۃ المدینہ کے بستہ پر دستیاب ہے. اسی طرح المدینۃ العلمیہ کی ایک زخیم تصنیف جہنم میں لے جانے والے اعمال جلد عم، یہ 220 روپے ہدیہ پر مکتبۃ المدینہ کے بستہ پر دستیاب ہے. اس کے علاوہ دیگر کتب اور رسائل آپ مکتبۃ المدینہ سے ہدیتن حاصل کر سکتے ہیں انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. انشاءاللہ پھر ذکر ہوگا، اس کے بعد دعا ہوگی انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ مدنی چینل کے ذریعے دعوت اسلامی دنیا بھر میں نیکی کی دعوت کو عام کر رہی ہے اور معاشرے کے مختلف شعبوں میں مدنی انقلاب برپا کر رہی ہے. دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران حضرت مولانا محمد عمران اتاری سلمہ الباری کے سنتوں بھرے بیانات الحمدللہ سن کر معاشرے کے بے شمار لوگوں کی اصلاح کا ذریعہ بنا ہے. اور اسی سلسلے میں دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں مختلف اجتماعات کا انعقاد یہ کیا جاتا ہے. انشاءاللہ عزوجل 25 ستمبر بروز اتوار دوپہر 1:30 بجے یہیں عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں اجتماع ہوگا. اور اس اجتماع کا عنوان کیا ہوتا ہے، کیسا ہونا چاہیے، جس میں مختلف موضوعات پر بیان ہو چکے. 25 ستمبر کو جو بیان ہوگا وہ ہمارے معاشرے کا ایک اہم ترین شعبہ ہے اور وہ ہے پولیس. جی ہاں، انشاءاللہ 25 ستمبر بروز اتوار دوپہر 1:30 بجے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں سنتوں بھرا اجتماع ہوگا، اور اس میں نگران شورا بیان فرمائیں گے پولیس کو کیسا ہونا چاہیے. انشاءاللہ عزوجل ہم اس سلسلے میں اپنے پولیس سے تعلق رکھنے والے اسلامی بھائیوں سے رابطہ کریں گے، ڈی ایس پی ہو، ایس پی ہو، ایس ایچ او ہو، کانسٹیبل ہو، یا اس شعبے سے ریلیٹڈ جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں، انشاءاللہ ان کو نہ صرف دعوت پیش کریں گے بلکہ 25 ستمبر کو ہونے والے اس اجتماع میں انشاءاللہ ان کو لے کر بھی آئیں گے. بھرپور نیت کا اظہار کریں کہ انشاءاللہ ایک ایک تھانے میں جا کر، ٹریفک پولیس چوکیوں پر جا کر، مختلف جگہوں پر جو ڈیوٹیاں دیتے ہیں ان کو جا جا کر انشاءاللہ 25 ستمبر کے اس اجتماع کی بھرپور دعوت کو عام کریں گے. اور مدنی چینل کے ناظرین اور دیگر شہروں سے، ملکوں سے تعلق رکھنے والے بھی ذمہ دار اسلام بھائی اس سلسلے میں وقت اور تاریخ نوٹ فرما لیں، اور 25 ستمبر کو ہونے والے اس اجتماع کو اپنے اپنے شہروں میں بھی، چونکہ دعوت اسلامی کے ذمہ داران ہر سطح پر ہوتے ہیں، تو انشاءاللہ وہاں پر بھی جمع کریں گے، اور چونکہ یہ اجتماع مدنی چینل پر براہ راست نشر ہوگا تو انشاءاللہ اپنے اپنے شہروں، قصبوں، دیہاتوں میں بھی اس شعبے سے تعلق رکھنے والوں کو انشاءاللہ جمع کریں گے، اور نگران شورا کے مدنی پھول سن کر نہ جانے کسی کی اصلاح کا کوئی سبب بن جائے، اور انشاءاللہ اس شعبے میں بھی مدنی انقلاب برپا ہو جائے گا انشاءاللہ. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس اجتماع کی بھرپور دعوت کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلوا علی الحبیب. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. گنبد خضرہ کا تصور باندھ کر مل کر درود پاک پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. حسبي ربي جل الله، ما في قلبي غير الله، نور محمد صلى الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله صلى الله تعالى عليه وسلم. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله لا إله إلا الله محمد رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين جزى الله عنا محمدا ما هو أفضل. يا الله يا رحمن يا رحيم يا الله يا رحمن يا رحيم يا الله يا رحمن يا رحيم يا الله يا رحمن يا رحيم يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. أنت ولي في الدنيا والآخرة أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما توفني مسلما توفني مسلما توفني مسلما والحقني بالصالحين. يا رب مصطفى بتوفى لمصطفى. مولاي كريم ہم سب کی مغفرت فرما دے, بخش ہماری ساری خطائیں, کھول دے ہم پر اپنی عطائیں, برسا دے رحمت کی برکھا, یا اللہ میری جھولی بھر دے. یا اللہ یا رحمان یا حنان یا منان, بخش دے بخشے ہوؤں کا صدقہ, بخش دے بخشے ہوؤں کا صدقہ, بخش دے بخشے ہوؤں کا صدقہ, یا اللہ میری جھولی بھر دے, یا اللہ میری جھولی بھولی. اے ہمارے پاک پروردگار, ہماری حتمی مغفرت فرما دے. یا اللہ عز و جل ہم سے صدا کے لیے راضی ہو جا. مولا ہمیں ان کاموں کی توفیق عطا فرما جس میں تیری رضا ہے. یا اللہ ہمیں جنت میں لے جانے والے اعمال کی توفیق عطا فرما. مولا جہنم میں لے جانے والے اعمال سے ہمیں تو بچا. ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. مولا شیطان آزاد ہو چکا ماہ رمضان کے بعد, اور یہ بدبخت ہم پر کوشش کرتا رہتا ہے. اس نامراد کی تو کوشش ہوگی کہ ہم سے ہمارا ایمان چھین لے. مولا تیرے کرم کے بغیر ہمارا گزارا نہیں. مولا کرم کر, رحمت فرما, اس بدبخت دشمن سے ہمیں محفوظ فرما. یا اللہ شیطان سے بچا, نفس کے چکروں سے بچا, ہمیں نیکی کی توفیق عطا فرما. مولا کریم اپنے کرم سے ہمیں تلاوت کی توفیق عطا فرما, اپنے کرم سے ہمیں نماز کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمیں نیکیوں کی توفیق عطا فرما, اخلاص کی دولت سے مالا مال فرما. ہمارا قول فعل ہمارا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو. ہم تیری رضا چاہیں مولا, ہر وقت تیری رضا چاہیں. اے پاک پروردگار ہم پر کرم فرما. یا اللہ کرم فرما, مولا کرم فرما, دنیا میں، نظرہ میں، قبر میں، حشر میں، ہر جگہ ہمیں عافیت عافیت عافیت اور بس عافیت عطا فرما. بخش ہماری ساری خطائیں، کھول دے ہم پر اپنی عطائیں، برسا دے رحمت کی برکھا، یا اللہ میری جھولی بھر دے. اے پاک پروردگار، ہمیں آفات سے محفوظ فرما. مولا کریم، ہمارے نت نئے گناہوں کے سبب، شب و روز کی کوتاہیوں کے سبب طرح طرح کی مصیبتیں ہم پر آتی ہیں، یقیناً ہمارے اپنے ہاتھوں کے کرتوت ہیں. مولا تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرنے والا ہے. مولا کریم، محبوب کا صدقہ، محبوب کی زلفوں کا صدقہ، گورے گورے ہاتھوں کا صدقہ، مبارک پیرہن کا صدقہ، یا اللہ خوشبودار زلفوں کا صدقہ، ہماری خطائیں معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، آفات سے محفوظ فرما دے. مولا بہت کمزور بندے یا اللہ، بہت کمزور ہیں، بہت کمزور ہیں یا اللہ، بے سبب بخش دے. مولا تیرا کیا جاتا ہے، انتہا کے کا قابل ہوں، انتہا کے کا قابل ہوں میں پیارے اللہ، بے سبب بخش دے مولا، بے سبب بخش دے مولا، بے سبب بخش دے مولا، تیرا کیا جاتا ہے. مولا یقیناً آفتیں، بیماریاں، پریشانیاں، دشواریاں، تنگ دستیاں، ناچاکیاں، قرضے داریاں، بے اولادیاں، اولاد کی نافرمانیاں، اگر ہمیں صبر نصیب ہو جائے گناہوں کو مٹاتے ہیں، یہ پریشانیاں، یہ آفات ہمارے گناہوں کو دھوتے ہیں. مولا ہماری بیماریاں ہمارے گناہوں کو دھوتی ہیں، ہمارے درجات بڑھاتی ہیں. مولا ہم کمزور بندے ہیں، مولا ہم عافیت کے طلبگار ہیں، عافیت کے طلبگار ہیں، محبوب کے گورے گورے ہاتھوں کا صدقہ. مولا محبوب علیہ الصلات والسلام کی امت کی خاطر جو دعائیں ہوئیں ان کا صدقہ. اے پاک پروردگار، ہم سے آفات کو دور فرما دے. یا اللہ مسلمانوں کو عافیت عطا فرما، محبوب کے غلاموں کو عافیت عطا فرما، اس جہاں میں اس جہاں میں عافیت عطا فرما. یا اللہ جو حالیہ سیلاب میں، بارشوں میں فوت ہو گئے، یا اللہ جو جو ایمان پر گئے سب کی بخشش فرما دے، اور لواحقین کو صبر اور صبر پر اجر عطا فرما، جو زخمی ہوئے جلدی جلدی یہ سارے روبہ صحت ہو جائیں. یا اللہ عز و جل جن کا نقصان ہوا پورا فرما دے، اپنے کرم سے انہیں اس سے بہتر عطا فرما اور صبر بھی عطا فرما. کوئی ایسا کلمہ، کوئی ایسا قول فعل ہم سے سرزد نہ ہو کہ تو ہم سے ناراض ہو جائے. ایک تو مصیبت آئی، دوسرا ہم صبر کر کے اجر نہ حاصل کریں بلکہ بے صبری کر کے اجر بھی ضائع کر دیں. مولا ہمیں محروموں میں سے نہ فرما، ہمیں صبر پر توفیق عطا فرما، صبر کی توفیق عطا فرما. مولا کریم، دعوت اسلامی تیرے محبوب کی غلامی اختیار کیے ہوئے الحمدللہ عزوجل تیرا کرم ہے. مولا تیرے محبوب کے غلام، تیرے محبوب کے غلاموں کی مدد کرنا چاہتے ہیں، تو ہمت عطا فرما، تو توفیق عطا فرما. تیرے وہ بندے جنہیں تو نے کشادگی عطا فرمائی، مال عطا کیا ہے، ان کے دل ہماری طرف مائل فرما دے، تاکہ ہم تیرے پریشان حال بندوں کی خوب اچھی طرح خدمت کر سکیں. اے ہمارے پاک پروردگار، مالک و مولا ہمیں حج کی سعادت عطا فرما دے. یا خدا حج پہ بلا آکے میں کعبہ دے، کاش ایک بار میں پھر گنبد خضرہ ہمارے پاس پروردگار، تو نے ہر ذی روح کے لیے موت لکھی ہے، ہمیں بھی مرنا پڑے گا۔ مولا عافیت کی موت چاہتے ہیں، مدینے میں موت چاہتے ہیں، یا اللہ مدینے کی موت کی آرزو پوری فرما دے۔ کاش مٹی نہ ہو برباد پسے مرگ الہی، جب خاک اڑے میری مدینے کی ہوا ہو، جب خاک اڑے میری مدینے کی ہوا ہو، اے کاش جب خاک اڑے میری مدینے کی ہوا ہو۔ اے ہمارے مالک و مولا، تیرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام اجتماع میں یا مدنی چینل کے ذریعے جہاں جہاں بھی تیری بارگاہ میں دعا میں شامل ہیں، مولا سب کی سب جائز حاجات پوری فرما دے، بیماروں کو صحت دے دے مولا، تنگ دستوں کی تنگ دستیاں دور فرما دے، ناجائز مقدمات میں جو گرفتار ہیں رہائی کی صورت بنا دے مولا، جو بار قرض تلے دبے ہیں کرم فرما عزتیں بچ جائیں، بر وقت قرضوں کی ادائیگی ہو جائے۔ مالک و مولا علم کی روشنی سے ہمیں مالا مال فرما، جہالت کے اندھیرے دور کر دے، تقویٰ دے دے مولا، زیور اخلاص سے ہمیں زینت عطا فرما دے، ہمارا باطن اچھا فرما دے، ہمارا ظاہر اچھا فرما دے، ہماری دنیا اچھی فرما دے، ہماری آخرت اچھی فرما دے، ہماری نیتیں اچھی فرما دے مولا، ہمارے عمل اچھے فرما دے۔ مولا کریم دعوت اسلامی کو دن دونی رات چگنی ترقی عطا فرما، امیر اہل سنت کے علم و عمل میں برکت عطا فرما، ان کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم فرما، دعوت اسلامی کے جملہ مبلغین اور مبلغات کی حفاظت فرما، دنیا بھر کے مسلمانوں کو اے ہمارے پاک پروردگار شان و شوکت عزت و آبرو عطا فرما۔ جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا، کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی، آمین۔ بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، صلى الله على النبي الامي واله صلى الله عليه وسلم، صلاه وسلام عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي، يا مكي يا مدني يا عربي يا قرشي يا هاشمي يا مطلبي يا رسول الله، سبحان ربك رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔